Szybkie raty zero. Bez odsetek, bez prowizji i bez zaświadczeń o zarobkach. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 18 października, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek wspólny budżet, czyli główny temat drugiego dnia obrad szczytu Unii w Brukseli. Unijni przywódcy zapowiadają gorącą dyskusję. Zaplanowano pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu i Senatu. Prezydencki rzecznik przekazał, że będzie 12 listopada. Na koniec powiemy o młynie papierniczym, polskim kandydacie do listy UNESCO. Budżet Unii Europejskiej po 2020 roku ma być dzisiaj głównym tematem drugiego dnia obrad szczytu wspólnoty w Brukseli. Spotkanie powinno już się rozpocząć. Przed nim przyszła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiadała gorącą dyskusję. W tej sprawie jesteśmy jeszcze dalecy od porozumienia. Wciąż potrzeba pracy, aby zapewnić efektywny plan finansowania. Dla mnie jest to bardzo ważne, aby wzmocnić część dotyczącą modernizacji. In der Finanzplanung gestärkt wird. Rozstrzygających decyzji dzisiaj nie będzie. Dotychczas najnowsza propozycja budżetu, przygotowana przez Finlandię, kierującą w tym półroczu pracami Unii, została skrytykowana przez kraje członkowskie. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska odrzuca projekt. Polityka rolna czy polityka spójności muszą być zabezpieczone, zaznaczył szef rządu. 12 listopada będzie pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu. Jego zwołanie poprzez rzecznika zapowiedział prezydent Andrzej Duda. Błażej Spychalski tłumaczył, że to jedyna możliwa data. O szczegółach Przemysław Lis. Jak powiedział rzecznik prezydenta Błażej Spychalski, data zwołania pierwszego posiedzenia Sejmu i Senatu nowej kadencji wynika wprost z zapisów konstytucji. Jeden przepis, który mówi o tym, że kadencja Sejmu trwa 4 lata, ponieważ kadencja obecnego Sejmu zaczęła się 4 lata temu 12 listopada i trwa do 11 listopada. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że pan prezydent musi zwołać pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu w ciągu 30 dni od daty wyborów. W związku z powyższym ten 12 listopada jest zupełnie naturalny. Rzecznik prezydenta poinformował też, kto może zostać marszałkiem seniorem Sejmu i Senatu. W Senacie jest to najstarszy wiekiem senator i w nowej kadencji Wyższej Izby Parlamentu marszałkiem seniorem zostanie Barbara Borys-Damięcka z Koalicji Obywatelskiej. W Sejmie marszałkiem seniorem zostaje jeden z najstarszych posłów w danej kadencji. Zdaniem Błażeja Spychalskiego w 9. kadencji Sejmu może być to posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska z Koalicji Obywatelskiej. Przemysław Lis, Polskie Radio. 5 osób podejrzanych o handel ludźmi zatrzymała Straż Graniczna. Ułatwili oni przekroczenie polskiej granicy i nielegalny pobyt w Polsce kilkudziesięciu obywatelom Bangladeszu, Pakistanu czy Indii. Na każdym z nich zarobili około 4000 euro. Zatrzymani to obywatele Pakistanu, Tadżykistanu, Białorusi i Afganistanu. Usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Proceder trwał od 3 lat, wyjaśnia Dagmara Bielec-Janas, rzecznik prasowy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Grupa działała skrupulatnie i w sposób zaplanowany, werbując na terenie Białorusi cudzoziemców pochodzących z regionu m.in. Zakaukazia i Azji Południowej, a następnie organizowała im przekroczenie granicy RP poprzez uzyskiwanie w jednym z konsulatów polskich na Białorusi wiz krótkoterminowych, które uprawniały ich do wjazdu na terytorium państw należących do strefy Schengen. Do zatrzymań doszło na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego. Podejrzanym grozi do 8 lat więzienia. Młyn papierniczy w Dusznikach Zdroju na Dolnym Śląsku stał się oficjalnym kandydatem Polski do wpisu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wpis na listę Światowego Dziedzictwa to jest bardzo ostra rywalizacja pomiędzy pomysłami idącymi z całego świata. Znalezienie się w tym gronie wymaga dobrego przygotowania samego wniosku i znalezienie takiego klucza, który będzie przemawiał do wszystkich. To Grzegorz Gajewski z Narodowego Instytutu Dziedzictwa we Wrocławiu. Dyrektor Muzeum Papiernictwa Maciej Szymczyk dodaje, że wpis na listę UNESCO może dużo zmienić w funkcjonowaniu młyna. Spodziewamy się przyjazdu wielu turystów zagranicznych z tego względu, że wielu wybiera miejsca do zwiedzania, kierując się właśnie tym, które obiekty są wpisane na listę UNESCO. A żeby zwiększyć szanse, postanowiono połączyć siły. Pod kierownictwem Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju o wspólny wpis zabiegają również historyczne papiernie z Czech, Niemiec i Francji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mm-hmm.

powiedziałeś mi, że w pracy dym, że tobie szef pod górę robi, a żona się znów z typem gdzieś puszcza i wciąż ci rosną rogi. Gdyby choć tak mieć wpływ na czas, na krótką z chwil się wylogować, zniknąć lub się rozpłynąć we mgle, po linię iść i balansować. Ty świecie stój, na rozkaz mój, dobranoc już, oczy swe zwróć i obudź mnie. Ania Rusowicz, nasza piosenka Dnia na świecie. Stój, za tydzień, dokładnie za tydzień, premiera nowej płyty Ani i artystka będzie moim gościem w Markomanii za tydzień i jeden dzień. 11 minut po 11. Widzę Mariusza Adamiaka i myślę Jazz Jamboree. Witaj, Mariuszu. Witam, witam wszystkich fanów jazzu. 61. Festiwal Jazz Jamboree. To już za tydzień. Tak, to już za tydzień w czwartek spotykamy się w klubie Stodoła o godzinie 19. No i przez 4 dni będzie bardzo dużo wrażeń. Nie chcę Państwa zanudzać. Zapraszam na stronę internetową albo Jazz Jamboree, albo adamiakjazz.pl. Tam dokładny skład. Przez 2 pierwsze dni będziemy obcować z jazzem międzynarodowym. To jest taka koncepcja mieszania polskich wykonawców z gwiazdami światowymi. I tu będzie dużo ciekawych rzeczy. Będzie Kuba Więcej grał Femalezim, Jamaldin Takuma z Arturem Majewskim. Będzie nowy projekt Marka Napierkowskiego z gościnie Minosinelu. No bardzo dużo projektów. Angielski jazz też będzie na festiwalu obecny, a więc Get the Blessing. Tutaj warto powiedzieć, że tutaj ten zespół tworzyło dwóch członków zespołu Portishead i ta sekcja tutaj będzie podczas festiwalu. A 2 pozostałe dni to też plejada gwiazd światowych. Rozpoczyna nowa gwiazda Melissa Aldana, to jest 26 października. Później jest, można powiedzieć, że czarny koń, chociaż jest to pani Melanie de Biasio. To jest taka wokalistka wokół jazzowa. Ale polska publiczność chyba taką muzykę bardzo lubi. No a będziemy kończyć na wesoło Lucky Peterson, a więc muzyka bluesowo-soulowa. Mam nadzieję, dużo dobrej zabawy. A ostatni dzień festiwalu, niedziela, to taka podróż w lata 70. 2 wspaniałe nazwiska. Jean-Luc Ponty, który przyjedzie tutaj przedstawić nam, przypomnieć swoje największe przeboje z lat 70., kiedy wydawał swoje płyty dla wytwórni Atlantic. Zresztą tak nazywa się ten projekt, Atlantic Years. A później oczywiście kończyć festiwal będzie John McLaughlin ze swoim zespołem. Z tym, że tu kolejność może być odwrotna, to zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Także zapraszamy wszystkich punktualnie na godzinę 19. A taką wisienką na torcie będzie 7 listopada koncert Marka Ribot, Songs of Resistance, gdzie będzie śpiewał takie rewolucyjne pieśni, między innymi antyfaszystowskie, to teraz jest modne, Bemowskie Centrum Kultury. Ale tak jak powiedziałem, dużo wrażeń, dużo muzyków, także najlepiej zapoznać się na stronie internetowej z tym programem. Mariusz, myślę, że mogę powiedzieć, że ty, jeśli chodzi o jazz, to widziałeś i przeżyłeś już wszystko. Czy zdarza ci się taki koncert, że wciska cię w fotel i nie możesz uwierzyć w to, co się dzieje? Jest coś takiego, bo generalnie faktycznie jestem już troszkę, można powiedzieć, znudzony, ale jednak cały czas to się rozwija. I ostatnio właśnie było coś fantastycznego, był Cameron Grace ze swoim triem, czyli wydawałoby się, że no, rzecz taka rutynowa, perkusja, w tym przypadku gitara basowa i fortepian, natomiast to, co muzycy wyczyniali, to było nieprawdopodobnie. Takiej energii nie widziałem od lat, więc zawsze jest coś, co jednak potrafi zaskoczyć. Zawsze jest coś, co szczególnie młodym ludziom może się przydarzyć na takim festiwalu, więc zapraszamy serdecznie. 61. Jazz Jamboree, czwartek, piątek, sobota, niedziela w przyszłym tygodniu. Mariusz Adamiak, dziękuję ci bardzo. Dzięki. A dla nas Marek Naprykowski właśnie będzie występował z Mino Sinelu i z Adamem Pierończykiem drugiego dnia festiwalu, a utwór Brainstorm jest w zestawie do głosowania na listę. Dziękuję, cześć. Marek Napiórkowski, utwór zatytułowany Brainstorm. Jest w zestawie do głosowania na listę, tak, jeśli mają Państwo ochotę na jazz, to bardzo proszę. polskieradio.pl/trójka. I jeszcze jedna wiadomość, tak mi się przypomniało słuchając tego utworu, że mamy ten utwór na Smooth Jazz Cafe 19, który ma swoją premierę właśnie dzisiaj. To przy okazji polecam. Kartka z kalendarza. Curtis Stiger ma dzisiaj urodziny. I z takim niepokojem sprawdziłem, czy miał jakąś piosenkę na naszej liście. I okazało się, że nie było tam I Wonder Why. Też się zdziwiłem. Natomiast This Time to był lipiec 1995 roku. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzony. Makes us cry, we're up and we're down, we don't understand why, but we take it, we're just trying to make it. Sometimes we lose touch with our feelings inside, put up our walls when we injure our pride and we break up. Only the maker. Easy. Love has never been easy. And I've been searching, trying every door till I finally found what I was looking for. And it takes what it takes. We all there are so many mountains to climb, but I know that our love will survive, baby, this time. Well, we heal from the pain, we learn from the past, the future is ours. Know it. Can't help but show it. Easy. Love has never been easy, baby. And I've been searching, trying every door till I finally found what I was looking for. Takes what it takes. We all make mistakes. There are so many mountains to climb, but I know that our love will survive, baby, this time. There were so many times when the road got rough. I thought that we'd both had enough, but we kept it alive. Somehow the love was Tak, słychać było, że producentem nagrania jest David Foster. To Curtis Tigers i utwór zatytułowany This Time, jedyna piosenka Curtisa na naszej liście. To przy okazji jeszcze wiadomość, o której nie pamiętałem, przyznam szczerze. 1 listopada David Foster będzie miał zmianę kodu na 7 z przodu. Wiadomość niedobra chyba w jakimś sensie teraz. Steve Lukather dla Planet Rock powiedział, że ta wersja grupy Toto już nie żyje. Po dniu 20 października, kiedy to odbędzie się koncert właśnie w Toto w takim składzie, jaki znamy, w Met w Filadelfii, niedziela 20 października i to będzie ostatni koncert takiego Toto, jaki znaliśmy. Blinding confrontation. Pamela, jeden z wielu przebojów grupy Toto z naszej listy, jest właściwie z archiwum. Polecam Archeo alp3.pl. No i polecam głosowanie na listę, bo jeszcze tylko 27 minut i będziemy mieli 1968 notowanie, które poprowadzi dzisiaj po 19 Piotr Baron. Zostajemy w Archeo. We'll be right back. Jak dobrze, że Steve Perry w roku 83 jeszcze występował z zespołem Journey, Separate Ways, Worlds Apart, jedyna piosenka tego zespołu na naszej liście, tak wyszło, i też 1983 rok. No właśnie, pozdrowienia dla wszystkich urodzonych w 1968, bo dzisiaj takie notowanie listy po godzinie 19:00 Piotr Baron zaprasza. Ja zapraszam do głosowania. Jeszcze tylko 21 minut. Wiem, trudności są z oddawaniem głosów. Polecam przeglądarkę na E. Mnie się udało. To jeszcze strona polskieradio.pl/trójka. Stamtąd oddajemy głosy na listę. Mówiłem, Piotr Baron po 19:00. Zofia Kruszewska, Piotr Hordaszewski, Marek Niedźwiecki. My już dziękujemy. Będzie jeszcze powieść. A od nas na zakończenie Oleta Adams. Cudownie. Z T.S. Fofies. Miłego dnia. Time. Rok 1920, późna jesień, początek zimy. Na ekrany wchodzi film Paula Weigenera pod tytułem Golem. Film ten może nas dzisiaj śmieszyć, ale wtedy on wywoływał prawdziwą psychozę. W każdym razie były reakcje bardzo gwałtowne, ludzie się bali. W środowisku żydowskim, to już jest teraz fikcja, to co mówiłem do tej pory to prawda oczywiście, a teraz już jest fikcja, czyli moja książka, wchodzi na ekrany film Golem. W środowisku żydowskim Wrocławia pojawiają się ofiary, samobójstwa się zdarzają młodych żydowskich dziewcząt. Eberhard Mock, sterany przez życie, osiągający alkoholowe dno, będący w swoim infernum, wkracza do akcji. Trójka i wydawnictwo Znak przedstawiają. Marek Krajewski, Mock, Golem. Czyta Olaf Lubaszenko. Muzyka Łukasz Borowiecki. Odcinek 5. W małej salce restauracji Fryca Rosenberga pod torem wyścigów konnych na rogu Herscherstrasse i Hartliebstrasse tylko dwa stoliki były zajęte. Przy jednym z nich hałaśliwe męskie towarzystwo komentowało minione zawody jeździeckie. Nie zwracali przy tym najmniejszej uwagi na powabną kelnerkę wciskającą się pomiędzy nich i rozstawiającą na stoliku kufle piwa oraz miskę z preclami, z których chrupiącej skórki wystawały białe grudki soli. W odróżnieniu od tych zawodowych hazardzistów, dziennikarz Felix Graufeta nie spuszczał z niej oczu. Choć miał relacjonować niedzielne wyścigi i jego szef, redaktor naczelny Schlesische Zeitung, nakazał mu napisanie artykułu wprowadzającego do niedzielnych gonitw, słuchał wywodów graczy bardzo nieuważnie. Dziewczyna, której nigdy tu wcześniej nie widział, zrobiła na nim naprawdę ogromne wrażenie. Zainteresowanie i przychylność tej młodziutkiej brunetki o nieco zadartym nosku usiłował najpierw zyskać dużym napiwkiem. Na próżno. Dziewczyna, podając mu kawę i rosyjską szarlotkę, skrupulatnie odliczyła resztę z dużej kwoty, udając, że nie słyszy polecenia: nie trzeba, nie trzeba reszty, niech sobie panna coś ładnego kupi. Kiedy napiwek nie zadziałał, postanowił uruchomić swoją elokwencję. Tu również poniósł porażkę. Kelnerka reagowała z grzeczną i zimną obojętnością na jego komplementy i powłóczyste spojrzenia, którymi obrzucał jej nieduże piersi i szczupłą kibić. A zresztą szkoda forsy na taką, szeptał do siebie, przeliczając pieniądze w pugilaresie. Za to, co dostanę za chwilę od majora, wezmę sobie najlepszą dziwkę od Madame Le Goff. Mimo tej dziwacznej racjonalizacji nie mógł się jednak pohamować, by co chwila nie zerkać na kelnerkę. Najbardziej interesowała go kokarda, którą tworzyły zawiązywane z tyłu tasiemki jej fartuszka. Kiedy dziewczyna pochylała się, czy to ustawiając na stole hazardzistów miski z rzepą i rzodkwią, czy też przecierając szmatką bufet, ta kokarda wciąż wchodziła na pierwszy plan jego obserwacji. Wyobrażał sobie, że kelnerka nie ma na sobie niczego innego poza czepkiem na głowie i owym koronkowym fartuszkiem. Nikomu się do tego nie przyznawał, ale największą pożądliwość budziły w nim właśnie kobiety bardzo szczupłe. W restauracji pojawił się nowy gość. 50-letni mężczyzna o gigantycznym wręcz wzroście powiódł zimnym wzrokiem po hazardzistach, którzy zamilkli i nieśmiało mu się kłaniali. Dziewczyna powitała przybysza zawodowym, obojętnym uśmiechem. W jej pozdrowieniu jednak zabrzęczał głęboki respekt. Choć był to jej pierwszy dzień w lokalu pod torem wyścigów konnych, zdążyła już usłyszeć od swego szefa, Fryca Rosenberga, iż pana majora Tomasa von Denga, którego wzrost jest równie wysoki jak stawki, za które obstawia gonitwy, należy obsługiwać ze szczególną atencją. Major zamówił lemoniadę, po czym zajął miejsce w samym rogu sali i zasłonił się świeżo zakupionym planem niedzielnych gonitw. Grał Feter, siedział jeszcze przez chwilę, po czym opuścił lokal i ruszył w stronę ładnego, niewielkiego budynku zajmowanego przez dróżnika. Nie on jednak był celem Graufetera. Redaktor minął budynek i zatrzymał się przy placu, który służył za postój furmanek do wynajęcia. Nie było tam jednak żadnej. O tej porze woźnice, najczęściej chłopi z pobliskiego folwarku, już dawno odebrali swe poranne zlecenia i jeździli po Wrocławiu. Graufeter chciał jedynie sprawiać wrażenie, jakby czekał na jakąś furmankę. Minął kwadrans. Od strony miasta wjechał na pusty plac elegancki bicykl. Tak wielki, że zdaniem dziennikarza niechybnie został wykonany na specjalne zamówienie. Od monokla jego dwumetrowego pasażera odbijał się słoneczny blask. Bicyklista zatrzymał się przy stojącym Graufeterze. Mężczyźni zaczęli rozmawiać. Gdyby znalazł się tu jakiś przechodzień, to mógłby odnieść wrażenie, że jeden pyta drugiego o drogę. Gdyby jednak ów przypadkowy widz przyjrzał się rozmówcom z ukrycia, natychmiast by doszedł do wniosku, że ich rozmowa trwa zbyt długo, jak na zwykłą wymianę informacji, a kilka banknotów, które Wysoki wyjął z eleganckiego portfela i wręczył swemu rozmówcy, nie stanowi raczej opłaty za wskazanie drogi. Mało który zbłąkany wędrowiec cieszy się tak bardzo, jak się ucieszył ów bicyklista z uzyskanej informacji. Gdyby przechodzień zbliżył się do nich, usłyszałby takie oto słowa. Mówi pan śmierć z melancholii, odezwał się olbrzym po minucie milczenia. Ciekawe, bardzo ciekawe, Graufeto. Mówię, co usłyszałem. Przyszła do sierocińca i po prostu umarła. Dokonano nawet sekcji zwłok, co dziwi w wypadku jakieś przybłędy. Postanowiłem o tym panu powiedzieć, majorze, bo wiem doskonale, że mam panu donosić o wszystkich niezwykłych zdarzeniach w naszej śląskiej stolicy. Graufeta, rzekł w zamyśleniu major von Denk. O ile pański informator jest wiarygodny? Bardzo wiarygodny, odparł dziennikarz. W moim zawodzie muszę otaczać się ludźmi wiarygodnymi. A swoją drogą mam do pana majora pytanie. Dlaczego od razu nie spotkaliśmy się tutaj na przystanku, zamiast przypatrywać się sobie w restauracji? Von Denk chwycił mocno kierownicę roweru. Czarna skóra rękawiczek napięła się nagle nad kłykciami i mięśniami jego dłoni. Jest pan hazardzistą i dziwkarzem, Graufeta, syknął. A na takich nie można polegać. Tacy często się spóźniają lub zgoła zapominają o umówionych terminach. A zatem wolałem się zabezpieczyć i umówić się z panem tam, gdzie nie dziwi nikogo ani moja, ani pańska obecność. Ten sposób porozumiewania się staje się od dzisiaj naszym modus operandi. Zrozumiano, Graufeta? Tak jest, odparł dziennikarz i szyderczo się uśmiechnął. A teraz usłyszę odmaszerować? Von Denk puścił mimo uszu ten przytyk do jego wojskowych zwyczajów. Wsiadł na bicykl i pojechał w stronę miasta. Graufeter poklepał się po kieszeni, w której spoczywało 200 marek. W sam raz na powabną nimfę ze znanego na całym Śląsku domu rozkoszy. Ostatecznie zmienił nieco plany. Był dusi groszem. Nie chcąc przepłacać u Madame Le Goff, postanowił pójść do dużo tańszego burdelu. Mimo swego skąpstwa odżałował jednak kilka banknotów na czepek oraz na biały koronkowy fartuszek, który kupił w domu towarowym Schneidera na stoisku z uniformami i ubraniami dla służby. Wieczorem przybył do pewnego przybytku rozkoszy i wybrał najszczuplejszą dziewczynę, jaka tam była. Wręczył jej czepek i fartuszek, a potem kazał się odwrócić i nad jej nagimi pośladkami związał tasiemki, tworząc zgrabną kokardę. Prostytutka nie dziwiła się jego postępowaniu. Niejedno już widziała w sierocińcu. Olaf Lubaszenko czyta nową powieść jubilata. Marek Krajewski, Mok, Golem. Muzyka